بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. دا سورۃ المائدہ کے دویم باب جدی کے امر مصلح بیانی چا مسئلہ طہارت تا او دری قسم بیانی یو تا وضوء وی او دس دویم تا غسل وی او درین تا تیمم. سورہ نساء کیم تیر شیو خل تکی صرف دا تیمم ذکر کرو دل تا دریوالا جمع کرل چه دا پاکوالی دا دری قسمون دی او دست دی او غسل دی او تیمم دی در دی وجنا چه مخ کی باب کی او قسم طہارت ذکر شو چه غیتا طہارت دزلوی مسئلہ او پکی تحل و حرمت عقیدہ او پکی چه دا صفت صرف دا اللہ دی تحلیل تحریم یو شی حلالول یو شی حرامول تا صرف دا اللہ صفت تے او پا دیبان دیبا مومنان عقیدہ ساتی ایمان براوڑی ناگی سر طہارت باطنی راغلیو ندیب آپ کے طہارت ظاہری ذکر کو چی بدنم پاک کے و صفا کے دې درې قسمه طهارت سره او دام د اوفو بالعقود تفصیل له چې څنګه مخکې عقود بیان شو هغه کې خطاب چې مؤمنان ته وی ايو الذين امنوا اوفو بالعقود بي ايو الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله نداغسی پر عقودو کی دام شامل لی وضو پاکوالی انتا پاکوالی ذکر کئی پر ترتیب سرا اب یار پسی حکمت بیانی چدا دری والے پلی ذکر کلو دا دید پار جلال دین آسان کرے دی ولی که گرانولی نویلیو چه بس او دس بکوه تیمم نا بیا با گرانو نو چه دا دریت اسمه ذکر کرن دیتا سانتیاوی پا دین کی چه دیوان دی دین کی بوج رانش او باناو عذر پیش نکی چه اللہ مانگا ذکا من ندکڑه عبادتم ندکڑه چه مونگتا سنمیلاوی دن یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ایمان والاو کلجتاسو ارادو که دمانزو مویل ویلو هر آیات کې خامخا تعویلی کنا چې به دا غین معنا نو صحیح کی اوس کله قوم ته مخبل معنا کین معنا دا چې کله پاسه مانزله او درېګه بیا او دسوکه هغه دا او دسوخه نه دی نو خامخا دی کې ودای چې کله اراده وکې دمانځو دمان اگر اراده سی خو نیتی کنا تو کلی چه منزه پا نیت راشه ناو دسو که بغیر داو داسه نا من نکی بغیر دا پاکوالی نا او دا دیر داسه رازی مثالو نا قرآن که خان چه اراده بار سر خام خایی علاو مانا سی کی گی نو ایمان والاو کلی چه اراده و که دمانزه دو درې دو زمانځو فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وينځه مخونه خپل او لاسونه خپل الى المرافق تر څنګهلو پورې مخونو کې حد نو پس چ مخ وته ویلی شو نا به وینځي د کی دا نوې چې تر دې پورې تر هغه پورې وجو حکم یې یاد کړ مخصتوي نسل کې دا خود مواجهت نه دی مواجهت ویلی شي نظر کول چې په کوم ځای باندې د انسان نظر پریوزی چې وګوري چاته دا ته مخ وینو نو ځکه حدی اعظم قرار کړو چې تندید ویختو نه تر ځنې پورې او د یو غوږ نه تر بل غوږ پورې دا د مخ حدود دي که تا مخ ویلش چه ده کم بنده گیره نی ناوی که خوشک نشتاخو با خود طول مخ وینزی خوشی کل گیره را غلی ناوی دو قسمی کل خوارا گونتی چه سرمن پا گخکاری او کل غٹی جبگی رئی کنا چه خواری ناغبا بیا او اختوب اکتفان که او با سرمن ترسه زکا پاگه نظر لگی او چه کل جبگی سرمن پتکڑی نبت چه پاگه او اختوب آنده او برغلی دنو مخوین دلشو او اختدا اغی مخ پزه قائم دی کنا زکا نظر پزی لگی سرمن خو پتا دا نو بس دا اغی اغا حکم دی و اختو آغست نو بس چدا پاک شی نو مخ پاک شی نو پاک ما یاو دیو سلیخ پل رای دا صحاباو کے باز دا سیو چه اغی بان کار سنگا گیر باوا خوبه به سرمن تا رسولی دا داگی خپل احتیاط ہو چکاوی ہیں صحیح ہو فدی کم دا سی پنورو آزاو کیوم دا سی رازی خان وینده مخونخ پل ویدیکم اولا سنخ پل اس که دی سره الا المرافق نوی لیکن نا بیا وڑی رگران ہو بیا خو بیا لستونی دیر کلاو پکارو ایا با دا چاردام پواخ کسری لسون دا لستونی نرائستل ځکه ټول لاسونه وینځل پر کارو تر ترخ پورې. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام لوم چا د بار نه یو کوټ راوړیو کنه ریو ته جوبوي سوي کوټ د بار ملک نه راوړو به خلک ډیرو اغلا کارسو بو که کافران بو کارسو بو خا نبی علیہ السلام دا نووی لی چدا دا کافر و مال لی از اینا غنتما و مال کسی چل لی نراوڑی اولا چاو دست کونو اغلا ستونی تنگو چی تنگو نو بس خام خدا مجبورین لاس ویست اللہ غینا نو بیاو دستو کو دغه ځکه الله رب العزت و سره دا نه ویلی چې لل مرافقی نبی او ټول لاس وینځل پکارو خو چې لل مرافقی وي نو باس اسانه شو چې تر دې سانګلو پوري دا کوم ځای چې ماتی ګراماتی کی جوړ تغه ځای پوردا انورا په لمټ بنوینځي مټ ها دیکم دبای صحابه و رائی و اخو دار چا اخپل رائی که نا نبی علیہ السلام یو حدیث ویلی و چه دما امت با و قیامت کی پدی پی جندیشی دنور امتن و پدی ممتازی چه غرم محجلین من آثار الوضوع ددید او دس او بچ کم دے پور رسی دلی ناغا با قیامت کی پڑاکی کی رناوت نخی نور امت دانی نوی ابو حریرہ بابیا لاس تر ترخ پوری وینزل دکوی پیغمبر ورسر اوی چه فمن استطاع ان یطیل غرته فلیفعل چه دچا طاقت کی گی ہو او بسمر رسول شنو دومره برانا دی رئی او بیا تر ترخ پوری لاسو انزل ویچ تر دیده پوری رنائی دا دا غف پل رائی و دا پا غص لازم نو او دا غی وجه نخوا نور عقیده دا وچه قرآن سویلی دی نو دا قومنو خو اغچی سکول نو دا دقی وجه نیکول نو دی کسی گناه نی لکه څنګه چې دا خبره ګناه نه ده چې سنت پاو داس کې درې درې زلو با چولې مختا دا سنت لیتا یو سړی دی هغه ګرمي کیږي نو سلور زلو پینځه زلو بوا چولې ته و ته نه چې تار سنت خلاف وکولې هغه یې زمانم چې سنت درې زل دي کماله ګرمي کیږي نو په دې باندې دویم چې احوال را ته حاصل شي نو خیر دی څه ګناه نشته ده خبره خدا عقیده ده اعتقاد تمره لوی شی ده ښا مرافق مرفق ستوي دا چې کګیږي را کګیږي دا ته وایي ښا دغه تمرافق وی ښا اوس بیا پکې د ائم او جګړه جوړه شو چې آیا د مرافق به سر وینځل شي کنه دا به تنه باري دا غاډو کې چې ده کنه سر راوته دي شاته دا به سر او بو کې راګي رول شي کنه زمونږ د امام صاحب یو شاګرد دی او د طبیعت نډیر سخت دی ما وی چې نه تا و سره نشي وینځل امام زفر امام زفر رحمت الله علیه ولې غذیته کتلې ذهن دی په لتر چې اله راغ اله الى المرافقی اچھے کم دے الى راشی کنا الہ پس داخل شوی هغه د حکم نباری ا حکم کې دن نه نی لکه د روزی په مسله کې الله رب العزت مونږ ته وی چې ثم اتم الصيام الى الليل بیا پورا کې روزی تر شپې پوري امام ظفر وی شپه پکې داخل لا مونږ وایو نه ور اور سره د صبح د شپې وی روزه شته نه نشپته خارج شو کنه دلته مراغله ال المرافق نو مرافق ته هوا ته کنه دا وې نو وینځه وسره مونږ ته د خدای باندې عربی کې دی او حرف څومره معنی کې دی شي نو ته په یو پورن خطه د کله د عزیز پر راځي چې حکم ورغت کی ورغت کی او کله د عزیز پر راځي چې کټي کی د دواو پر راځي دا یو معنا د پر نه راځي صرف نمونگو تاوی چی گورا اللہ رب العزت ویلی دی نبی علیہ السلام دی معراج پا حق کی سبحان اللذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پیغمبر اللہ کم پل بوتو دی بیت اللہ نا بیت المقدس تا الى المسجد الاقصى ناغیتا تلے او کنو تلے تلی اوه تا کنا منزی پاکی کڑه او او بوراکی پاکی تللی او امام زفر تا منگوی چی وصوی داگه دیو امتوی چی مسجد اقصا تا نو تلی دا خوگور ایلا دیخ پلزان لی او قانون لی خان پلزان لی قانون لی اگه اصول کی بیانی گی نکم دے که چه حکم دا سراشی چکا چر اعلان نئی نو دا حکم بزی پو مخبان دے نو چه اعلان آگے نو کٹیں گیا حکم دل تا دا مطلب چکا اعلان نوے نو دا وینزل دل اسبات لتر ترخا پور لکب چه اعلان آگے نو حکم کٹ کو ادا قیدر چې علاقم دے دا کٹ تا پار راشی نباوی کے با اگا حد داخلی او پاکی داخلی خواه دا قیدر دا دلتا اوم کچر علان رات لے نو حکم مگدے دو نو علان راگے نو کٹی ایک چه کٹی ایک نو مرفق پاکی داخل شکن دا خدای بندہ التا اوم کچر علان رات لے چه اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو اسرا خداوی چې تبه تبار پله چې ته او چې اله راغنو منزل کټ شې نه تر دې ده پوری خپل نور نه ته چې کټ یې کنو مسجد الاقصى پکې داخل شو دا قاعده ده او کله چې او حکم نوک دیږي بس لکه صوم ستوي امساک د مفترات او سلاساونه ځان بندول له خوراک سکاک نه دینا دا خو چې او سات ځان بند کې نو مت صوم ویل شي یو سات یو غنټه تم صوم ویل شي دو تم صوم ویل شي تا دور او گدوالی نگواری وچه قرآن ویچه سمات مصویاما بیادا روجه پورکے پورکے وخلق ویچه تر غرمی باوینو تر ماس بخین باوینو تر مازیگر باوینو نوک دیدو نو الہ راگه نو ریخ کو ترشپی پوری راخ کو دا الہ دا کٹ دا پار نده راگلی دا راخ کلو دا پار راگلی نو کوم چې دراخ کلو د پار راشي نو هغه کې به حد نه داخل بس هغه کې به حد نه داخل تا قاعده دغه خلک چې کچ میچ کوي کنه د کورونو مطلب دار نوې د دې دیوال نه تر دې دیواله پورې زما ځای دی دیوال نه پکې نه دا خو پر دې دی چا وینو او پکې نه داخل صرف دغه ډاګه پکې داخل ده دا ولي زګه چې حکم نوک دیږي ته خو چې اخل نو فوټو ما واستې شي دو فوټو ما واستې شي درې فوټو ما واستې شي هر څومره چې اخل نو اخلا نو چې ته وې چې نه ډیر نو دې مطلب وګدول شو وګدول شو نو دا وی کې بیا حدود نه داخل پکې وبت نه بار دا یو مسله ده بس بس دې پورې خبره کوله چې په دې کې د امام ظفر بس په امت کې دغه یو تند ګوره دغه یو تند او ځان له بس پسې ټولار دی چاوي داتن خارج دی که چاو نوینزل نو منز او داسی کی گی انور امامان نوی چا نخام خواب ایوی الی المرافقی را گلے دی سنگلی او پاکی داخلی لکا رستو چووی اگه کم کعبین داخل دی که نخا فمسحو بروسکم مسحو که پسرونو باندی فمسحو بروسکم مساو کې په سرونو باندې دې کې ډېر اختلاف په ټول سر کپ نیم سر کپ سمر باندې امام مالک کوئی په ټول سر با ما سکے دا سه بلاس وځي ابیا ودا سر اولی ټول سر به کې راګي راي ان کبیر اغلی ذبی بی خود ټول سرمانه نه کوي دا خو لګي سچې نو هغه زپار راځي کنه هغه وی بی په معنا نه د بی زائد د بس اګه کفا بالله شهیدا سمعنا کفا الله هغه دلته کې دا کوي نو دا ټول سر ما سفرز غني ښا امام مالک امام شافعي سوې هغه بس یې یو سو دوگو تی ویخته دی مسا کرنو بسو شوا ولی بیوی دی تبعیز دی پارا بعضی نو بعضی صرفو دام دی دام دی بس داغ دا قول امام بوانی پر رحمت اللہ علی وی چی مونگ با حدیث تا گورو چی حدیث کسنگ را غلی نو حدیث کی دارا غلی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وی چما نبی علیہ السلام توبہ چولی اوغا او دس کاو نو چما سای کولنو مسحا علی ناسویته پدی سالورم ابرخ باندی مسا اکڑنو ناسویا تر کنڈی توی خر پدی مسا اکڑن نو بس منگو آئیو چی حدیث شتے نو منگ پا کی قیاسو نسلکو چی دبی دامانا دا و دبی دامانا دا نبس نظمون پنیز بانده فرض مسحا اگه پا تندی بانده دا با سر دا پاس سلورم ابرخاو پا کرا گیره خواه آنکه او سره وی چه دماد امام مالک مذب خواه ده که نا نمونگو ایو ٹک دا تا چه پا ٹول سر مسحا کهنو اگه سلورم پا کرا لکنه گیرخ خبره دا دا خلاخ خبره دا و سلوران براغ و باگی رازی که نخواه مذب دیما بو حنیفہ دار هر سکی دیر اولا و دیر دی احتیاط تے چسو کوئی وی تراوی اتر کاتا دی نمونگوائیو چی گو را خبر آورا چشل رکاتاو که نوم د پیغمبر په سنت عملو شوم د عمر پاغنده نه د خوخه چې په دې شلو کې ستا غاتوم را لې تاسو کار نه د خوخه او چې تا تو کې خو فسد عملو کو فسد ونه کو خدای خبر چې څنګه چللې اپدا به شک شونه به شک کار نه کې بازاری په خپل دغه باندې په دین کې کور عزت کوي ها په دین کې څوک عزت ونه کوي ایمه خبر ډیره صفاکړي ها نو دې دې کې لنجوا وامسحو برؤوسکم مزو کې په سرونو خپلو وارجلکم الی الکعبین الوی اشکال دلته دې چې ارجلکم رؤوسکم سر راغلے دے او پسرونو باندے خو مسا کیگی نو دے دو ومسا ہو دلان دے شو نو شیگانوی پخپو با مسا کے نبی وندے زکوی پیو قرآت کراغلے دے چوا ارجو لیکم نو بی رؤوسکم سر برابر شکنہ خوا برؤوسکم او ارجلکم زیر راغد دوالو یو را کلت کرا غلی نغی بالکل پینوی انزخا مسا کئی پخو مونگو آوی چکورا اول خواه مونگا پا قرآن نپوییگو پیغمبر تبا گورو اگر چر پا عمر کی پخو مسا ندکلی بغیر د موضوعنه بغیر د موضوعنه چرې په عمر کې هغه په دغه سي بربند خو ما سن د کوینځلې موږ څنګه په دغه سي بربند خو باندې ما سوکو ها چې موزي غوستري نو بیا غوم کړی دا موږ غوم کوو او تاسو چې وای چې ارجلې کوم راغلې نو ټیک ده لخپو دو حالت دی یو حالت د موضوع او بل حالت بی موضوع نو چه کمو که موضوع نی نو و ارجو لکم دا دا مخ سرا او دا سنگلو سرا شو چوین دا مخ و لسونا او خپیخ پلی و ارجو لکم شو او چه کم دا ارجو لکم را غلی دا نو هغه سر سره مرګره شو چې موزیم اچولی نو بیا په مساو کې نو سم خبره دا ولې روانه وای ښه او د سکون کې دوه قسمه دي یو متخفف دی چې موزی غوستي او بل غیر متخفف دی چې نیه غوستي نو چې نیه اچولین دا غو پار وینځل شو الهل کعبین او چې اچولین دا غو پار مسا شو نو په دوالو قرأت او عمل شو جګړه تسله جوړه یا ښه نماز یې اومشتا په دې موضوع په وخت کې او غسل کله دی چې موضوع نه وي دا خبره سم شوې ده کنه امامانو ټول قاری کړی او بل دلیل دا دی چې الهل کعبین راغلې دي نو مخکې الهل مرافقې راغلې دي نو تلخذ لاسونو وینځل فرضو إلى المرافق ذل تذقوم من الفرس شو ذكا إلى الكعبين وإلى المرافق يوشي ذا دليل لذا غيظة فارا مسي سردان راضي خواه نؤوين ذا اخبيخ بلي إلى الكعبين ترقيتو پوري ذا بكي داخل لي خواه ذل تا إمام ذو فارغ اگنا ذا کره وإن كنتم جنوبا او که تاسو په جنابت کې فتطهروا بیا ځان خپاک کړئ یعنی غسل وکړئ کنه نو دویم قسم پاکواله ذکر کړو دا ذکر شو نو څور پسې د غسل ذکر راغی چې فتطهروا ځان خپاک کړئ خپاکول غسل دی ها اوس وعذرونه بیانې چې وسړیا وې زه غسل نشم کولې ځکه غسل په بو کېږي او ما توبه یې ملاوي کینا یاره لخینه دي کنه نو دا داغه لپاره حکم دی. دریم نمبر کې طهارت تیمم دی. وین کنتم مرضا او که تاسو بیمار او علی سفرن یا په سفر باندې چې وبنه ملاویږئ نو که ضرورت او دستا غسل تنی خو بیا خبر اخلاص شو خونه چې ضرورت یی ولی او جا حدم منکم من الغائطوی ایر اغلی یو تنستاسو دا زید حاجتنا او لامستون نسایا تاسو هم بستری کری ولم تجدو من نمو میں اوبا بلکل اوبا نیخا یا مو میں خو لیکن استعمال دلن دیخوا دا مرض دا وجنا فتیممو سعیدا طیبا تیمم اوکے پپاکو خورو او داغی حکم داری فمسحو بی وجوئیکم و ایدیکم منو مسحو کے صرف پا مخونو باندی او صرف پا لاسونو باندی دا دی پاکو خورو نا نظری قسم پاکوال ذکر شو او هر یو دبل نجودا دی پاو دس کے سلور اندامونا پا غسل کے ٹول بدن او پا تیمم کے صرف دعا مخونا اولا سنا اجوی عقل نچلی گی پا دین کی نو آغدا دی عقل نه چلیږي په دین کې کني ډېر خلکو یې لیږي دې کې څه مطلب دی کنا دې کې څه مطلب عقل خو وي دا وي چې کله سړی به او داسا شو نو صرف دې سلور لا سن لا زور راغې سلور ان دامن لا زور راغې مخه او لا سن او خپې او سر بس ادا نور بدن دیکم زیو نو یا خود طول بدن وین دی مطلب داریا ایا دیر وین دی نا دا پا کچاوی چی مخونا داسونا او دا سر مسا او خپی وین دل داوی موی سرکشی مکو کن داو سرکشی دا بس چی خودی سویلی تبوی چی بس زپنی پوی گم دیکھ با دا اللہ حکمتی خواہ زبا دینا پوئی گا چہر یو جدا جدا ذکر کو ابی آدتی امم دا مسئلہ بکر دیر ناشنا دا ولی ناشنا زکر جیو خوخور استعمال شوا او پخور شیپا کی گی نا گندہ کی گی زکر امام شافی سے وہی زخو تیمم تپاکوال نوائی ما یہ دا خود بندہ اللہ و طویلی تو تنوائی مړو یې خاورت ریګه سپاکواله هغه نوې نوموې چې پاکواله وته نوې نه انکار کوي بالکل چې تیمم باندې مونږ نه کی نوې کیږي ها خو یې زو ته پاکواله نوې مسو ته وې پی پړدا وته وې ما څنګه پړدا هغه به د سای باندې پړدا رااله بس لری شوې نه ده پړدا پیراله ازان له دلیل پیش کوي مولا باشد کې چپ نه باشد خا وی چې کله دې سړی او بولې دې نبی امونس کی نه نو خو یې پردل لري شو کنه شیخ فروت دنه ودا تیمم په پردل راغلی وا چې کله هغه بولې دې نو پردل لري شو نو ځه خامخا او دس کوي وی به خبره کوي موږ وی دا عقل خبره نه ده قرآن شرط لگولیو چی فلم تجیدو ما ان اوبنمو میں بیابا تیمم کوئی شرط شرط خوا او چی کل اوبا پیدا شو نو شرط ختم شو او چی شرط نینو مشروطم نینو خبر دادا اصل کی او غد پداوی کلک دی چی دوی تیمم تا پاکوال نوی ما دیو لوی مسئلہ دا خوا مساو که په مخونو باندې او په لاسونو باندې منه د دې پاکو خاورونه حکمت اوس بیان یې خا ما یرید الله ليجعل عليكم من حرج الله چر اراده نکي چراولي پتا سبان دي سختي پدين کې ما يريد الله غوري سختي خو لا پريدا اراده نکي د سختيها څنګه څنګه ویلو چې مل الله يريد ظلم للعالمين څنګه ظلم اراده نکي اند دي اراده اراده نکی اللہ چراولی تاسو باندې سختی پا دین کی ولیکن یریدو لیتوہرکم لیکن اراده کی چی تاسو پاک کی نداد امام ابو حنیفہ و دنور دلیل لے چی تیمم تاو پاک والے وائی ولی تک قرآن وی چی لیتوہرکم دی مخک طولو تا اشارہ اکڑا چی او دس پاک والے دے غسل پاکواله دے تیمم پاکواله دے لیتوہرکو ټول یو شان کړی ولی یتم نعمتو علیکم دام دل یو نعمتو څنګه چې نعمت باطینی نعمتو چې مخک بیان شو چې تحلیل او تحریم دغه سدام یو نعمت ته ظاهری پاکواله پورکی اللہ نعمت پل پتا سبان دی لعلکم تشکرون دید پارے چتا سو عبادتو کے و بندگیو کے او دا عذر پیشنکے چیرا او دس کولی نشما ابر علیخین دی اپتے مم باندوی زما سپرانم آتی گی ندا خطا دیتا چل جوڑ کڑے چنی کوما سپراست ہوئی اللہ وی پاکوالے دے تو پاکوالے نہ دے اللہ وی لعلکم تشکرون چھ تمہا عبادتو کہے دید پارا میں دت دم رسان اکڑا دری قسمہ پاکوالے طہارت خان امر مصلح ذکر شو نو خبر بیاول تلالا چھ اوفو بالعقود پوروالے ہو کہ اذا اللہ پو طول وعدو او غلو یا وعد صدا وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد که نعمت اللہ پتا سبان دی ولی مخ کی نعمت ذکر شکن ولی تم نعمت او علیکم دا نعمت یہ بیان کو چی اغا نعمت پاکوالی دی نو بس دا خبری نا خبر پیدا کی گی نو نا اللہ دا دین اوچت نعمت ذکر کو چی دا ہو ام نعمت تے ظاہری پاکوالے دے اگر دا نعمت پہ یو بل نعمت باندے اولار دے کاغا نئی نو اس نشتا اغس دے اغد اللہ توحید دے اغد اللہ وعتا دا چی پازل کی اغستوان چی الستو بی ربکم قالو بلا نو گرے اغا نعمت یر نکے ہے چی اغا نعمت تا تیادی او غدر سرعی نو بیا دا ټول نعمتو نا پزیشو خوا نو زکی ہوئی چی یاد که نعمت تا اللہ پتا سبان دی اغا صدی ومیسا قول لذی واسقا کم بیم او اغا وعد دا اللہ چی پخوالے کڑی تاو سر پاغی باندی واسقا کم مضبوط والے کڑی ہمیشہ دا سر آگلیو کا نخوا پیدا خزنا میثاقکم پخا وعدہ هر امت نے غستوا دغه وعده د خپل وحدانیت چې زستا سو رب یم کنا دا وا اذ قلتم کله چې تاسو ویل سمعنا چلامغه واورېدو امونګه ستا خبره قبول کړه واتوانا مون به تابعداري کوو نلوی هغه وعده مې راوي لوی نعمت هغه دې چې دا ټول نعمتونه هغه ته ولار دي بس ټول هغه ته محتاج دي نو خا واتقوا الله يريګه ذا لنا دې معنا وکړه چې هغه وعده دا ده خا ته خدای نه یاره بس دا مې یاره وې چې هر وخت کې تاسو سره د الله تصور یې دا اصل شی ده خا نو چې د الله تصور یې کنه نو ستاسو بدن به کنټرولي سالاسخ پیو پسائی پزائی خوزی دا دا دا یو عجیب عقیده ده کنه توحید دا خواه دا بنده کنترول کوي خواه اچه دا نشته نو خلق ذات ده چسی خوخی نو آوه کوي و یریگه دا اللہ نام ان اللہ علیمم بذات الصدور زکتی و یریگه چلا تا استاسو دو زلون حال معلوم ده یو یو راز اللہ تا معلوم ده یو یو سوچ او فکر الله تعالی معلوم دي نو ځاسي ذات نه ير په کار کنه خا يا ايو الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ايمان ولو كل شي را دوکه دو درې زو زمان زو فغسلوا وجوهكم وينذ مخنخ بل ويذيكم لسنخ بل الى المرافق تر سنگلو پوری وامسحوا بروسكم مسحوا كيف سرون خپلوم وارجلكم اوين زيخ پيخ پلي للكعبين ترگيتو پوريم يو طهارت دا ذكر شو وضو او دس وين كنتم جنبا فتطهرون او كيتازو بحالت جنابت كي نزان خپاك كيم پدی پاکوالی کی مبالغو کے او کوششو کیم نو دین امام ابو حنیفہ دا دلیل پیش کرے چپاو دس کی مزمزا و انشاخ سنت تی خلی توبا چول پوزی توبا چول دا سنت تی پدی او سلی نیر شنو او دس نخر آبی سنت تی دا ولی در دیو جنا چې دې کې دولي حاضر دي دا هم د مخسر حساب دي په یو معنا او د ګیډي سر حساب دي په بل معنا پروجه کې کستا د خلینا سوسایټي رشو پروجه پینماتي کله پوزینا سدان نه لاړو پروجه پینماتي تکدا خدانی سره حساب دی هر وجه پاغی ماتی گی چه ده بار نلار شی دقی که ده حکم ده دننی ده خواه خواه کچر ده خلی نوی نوو تا نو دست مات شو کده پوز نسوی ناس نو دست مات شو داولی دی ده ظاهر بدن سره دی پدی که کنا خواه دی حکم که دی ظاهر بدن سره دی او چې ظاهر بدن نوی نسو و تنو دسمات شکا تیم دی سر مرگری دی مثال شتر مرغ دی اچه او پا مرغو که که ناستو نوی دخوخ نیما اچه پا خانو که و که ناستو نوی دخو مرغی نیما نو دی پوزی و خلی تا دقا سی حال لکھا امام بو حنیفوی چه اللہ زور ورکلی چه فتو حرو نو چه کم پا کی داسی ہو چه پا یو طریقه دا باطن سرو پل پا دا ظاہر سرو نو اگا پا که اگیل زور راگ نو دا باس پا غسل کی واجبی خوا نو که پا غسل کی دی مزمزاو استنشاقو نکنو غسل نکی گی ولی چه زور راشی کنن نو خلق سوی خلق خو دخل قخار خبره ده کنزلوی خواه وچی زور راگه نو اخلا و پوزه ده ده ظاهر سرکل ده باطن حکم ختم که بس نو بس ده باس و انزل خلیتا و پوزتا و باچول با پو غسل کی واجبی و پرد بیولی در ده فتو حروب واجبانده چه دل تا زور راگه نو آگی دازه که بریکو آو ایسار شو چرا دیه کسی چلده چه ده دور زوری ولی ورک خواه دا زکه چې هغه دا او دا ساغ سنت یې فرض تو رسولو دا د امامانو سوچ او فکر په قران کې نه ښه دا در چا کار و نو وین کنتم مرضا او که تاسو بیمار دریم طهارت اولا سفر نیا په سفر باندې او جا احد منکم من الغایت یا راغلی او تن تاسو د زید حاجت نه حاجت تغایت نوی خواه غایت ستوی کته زمکتا دیتو وی نادت تای د خلقو په خوا کنه چې تلنو کته زې وېزان لکو ته پناهه نزکه مونږ سره وای چې د زید حاجت نه خبره پاک شو او لامستم النساء یا تاسو هم بستری کړي فلم تجدو ما ان ابنمو مه پتیممو سعیدن طیبن تیممو که پپاکو خورو او صرف دوان دامون دی فمسحو بی وجوهکم ویدیکم منو مسحو که پا مخونو باندی او پا لاسونو باندی نگورا دلتا خوا سر ندر آغلی کنا الی المرافقی او سر مراد دخا کدل تنظر آغلی مرافقی خو پا تیموم کی بومی تردیده پوری لاس مسا که کنا دکه چلتا او دس کی راغلی او کنا خوا او تیموم خدا او دس خلیپا دی نو بد چی دا غصو حکم نا حکم مد خلیپاو می نو خوا نو دی که با سر دائی ما یرید اللہ او اللہ ارادن کئی لیجعل علیکم من حرجن چراولی پتا سبان دی سختی پا دین کے زمرا سانتے اوکلنو ولیکن یریدو لیتوحرکم لیکن دائرہ دلری چتا سپاک کیم ولیتم نعمتو علیکم او جبورکی نعمت پل پتا سبان دی چیغا نعمت تصدی دا عبادت تی دا مطلب خواه دا ټول عبادت تی نعمت کاو دس دینو عبادت تے کتیمم دینو عبادت تے کا غسل دینو عبادت تے نعمت نشو پورے کرن خوا لالکم تشکرون دید پارچ دا اللہ بندگیو کے وذکرو نعمت اللہ علیکم او یاد کے غلوی نعمت دا اللہ پتا سبان دی ومیساقہ اللذی واسقکم بیہیم او اغا پخوا دان چی پخوالے کرے تاو سر پاغی باندی اذ قلتم سمینا واتوانا کلی چی تازو ویلیو چی مونگا واوری دو او مونگا تابداریو نو اگا قواده بنا پری دیکن اگا اصل بنیادی خبر دخا اگا دادا چی واتق اللہ دلا نو یری گئے ان اللہ علیمم بذات الصدور بیشک اللہ پوئیگی پاغ خبرو پاغ رازنو چپسنو دا خلقو کی دیم آمد